بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده تصوف ده سوفيان ده عقيدة بنظريات وأعمال درت سلسلة جاردة من بمخك لسم درس كده لوي الله بتوفيق سر ده تصوف ده سوفيان وده روافز ترمنزة باتفاق أو اتحاد أو ده غدول ده دوي ترمنزة ده خكارة مناسبت أو مشابهت لسجوهات ودلائل ذكر كرل. وز دی درس کې به اذن الله و توفیقه د خانقاګانو متعلق وضاحت کو چې آیا دا په اسلام کې شته او کنه. ځکه د صوفیانو په نس خانقا د تصوف د هغو شعائرو څخه ده چې دوی درون تقدس او فضیلت ته معتقد دي. خو اول راځو د دې بحث شروع د خانقا د معنا او تعریف څخه کوو، تر څو هغه مسلمانان د دینه ښه خبر شي چې هغوی یا خو دغه نوم د سره اورېدلی نه دی او یا یې اورېدلی خو د صحیح معرفت نه یې بې خبره پاتې شوي دي. خانقا د اصل کې د فارسي کلمه ده. دې ته خانقاه هم ویل کیږي چې معنا یې کور یا کوټه ده. په تاج العروس جز شپږ دیرشم صفحه 344 کې په فصل الخائم علها کې د خانقا تعریف کوي، لیکي: وهو رباط الصوفیه ومتعبدهم فارسیه اصلها خانقاه. وی دا خانقا د صوفیانو د رباط او د عبادت ځای ته ویلی شي فارسی کلمه ده، اصل خانقاه ده. دا شو مختصر تعریف د خانقا. مفصل تعریف داسې شوی چې دغه خانقاه عالم یعنی اسم او نوم ګرځېدلی د هر هغه ځای د پاره چې صوفیان پکې د خپلو انفرادي عباداتو او اعمالو لکه د رقص، سماع یعنی غنا، خلوتونو، مراقبو وغیره ترسره کولو د پاره کینی. دغه تعریف په خطت الشام جز شپږم صفه 130 او په منادمت الاطلال صفحه 222 کې کړی دی. دغه ډول په فرهنګي عمید کتاب کې چې اصلا فارسی کې لیکل شوی او عربی کې ترجمه شوی دی، د دې په اول جز صفحه 89 کې لیکي: الخوانق جمع مفرده خانقاه وهي مكان تجمع الصوفيه وهي الاماكن التي ياوي اليها رجال التصوف لعقد مجالس الذكر والعباده. واذا خانقا جمع خوانق رازي نو په دې اعتبار سره دا هغه ځای ته ویلی شي چې صوفیان پکې راټولیږي، او په بل اعتبار سره هغه ځایونو ته ویلی شي چې د تصوف والا په هغې کې د خپل ذکر او عبادت مجلسونه منعقد کوي. دغه ډول د صوفیانو دغه مشخصو معبدونو ته ربط او زاویه هم وایي. په فرهنګي رازي صفحه 388 کې دي چې الربط جمع مفرده رباط وتجمع ايضا رباطات وهي تماثل الخنقاء في وظيفتها. وربط چې د مفرد جمع رباط رازي او په رباطات هم جمع کیږي چې دا هم د وظیفې په اعتبار سره د خانقاه غوندې ځای دی. دا شو تعریف د خانقاه، چې خلاصه دا شو چې خانقاه دا صرف او صرف د تصوف د صوفیانو عبادت خانو ته ویلی شي. اوس راځو او د لوی الله په توفیق د خانقاه د تأسیس ایجاد ذکر کوو چې د دې خانقاه ایجاد کله او څه وخت شوی دی. نو اول عزتمندو دا واورئ، مونږ چې په قرآن او حدیث کې د اسمان نه د راغلو شریعتونو په احکامو کې ګورو، نو د مسجد نوم شته چې د اسلام د راتلو سره سم د مسلمانانو د عبادت د پاره جوړ شوي ځایونو ته دغه نوم اخیستل کیږي. دویم سومعه ده، د دې نوم هم شته چې دا د فعاله په وزن دی. دا د اسلام نه مخکې د نسوارا او د راهبانو او د عبادت کوونکو صابیانو د پاره د جوړ شوي عبادت خانو نوم دی. دریم بیعا چې جمع بیع رازی، بیعتون دا د عامو نسوارا او عبادت خانو ته ویل کیږي، اگر چې علامه ابن جریر الطبری رحمه الله فرمایي چې دې باره کې دا هم ویل شوی دی چې دا د یهودو کلیسا او توایی، خو قرطبی رحمه الله دغه قول مرجوح ګرځولی، والله اعلم. سلورم چې دی هغه صلوات دی، دا عبرانی لفظ دی د زجاج او حسن بصری رحمهم الله نه نقل دی چې دا د یهودو کلیسا او توایی، خو ابو عبیده رحمه الله نه نقل دی چې دا کوټی دی چې د نسوارا او د عابدانو دپاره په صحراګانو کې جوړېدلې، خو قرطبی د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړي چې صلوات دا هم کلیسا او یعنی د یهودو عبادت خانو ته وایي، والله اعلم. خلاصه دا چې عزتمندو، د موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه د امت عبادت خانی کلیساګانې وي، د عیسی علیه السلام د امت عبادت خانی بیعي او صلواتونه وو، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې د غواړه منسوخ وګرځېدل. اوس تر قیامت الله تبارک وتعالی د امت ته مساجد د عبادت کولو دپاره وګرځول، خو چرته به هم په کتاب و سنت کې د خانقا د نوم درک او وجود سو پیدا نه کی. نو سوال دا پیدا شو چې د دې وجود اخر څنګه او څه وخت منځ ته راغی. نو راځو اوس دا خبره ذکر کوو. په خپل مشهور صوفي عبدالرحمن جامی چې دا په صوفیانو کې ډیر اوچت مقام لري، د خپل کتاب نفحات الانس چې دا اصل کې فارسی کې لیکل شوی او عربی ته ترجمه شوی دی، د عربی نسخې په اعتبار سره د دې کتاب په صفحه 130 او 130 کې لیکي: ان ابا هاشم الكوفيه اول من دعي بالصوفيه ولم يسم احد قبله بهذا الاسم كما ان اول خانقاه بني للصوفيه هو ذلك الذي في رمله الشام والسبب في ذلك ان الامير النصراني كان قد ذهب للقنص فشاهد شخصين من هذه الطائفه الصوفيه صنح له لقاؤهما وقد احتضن احدهما الاخر وجلسا هناك وتناولا معا كل ما كان معهما من الطعام ثم صار لشأنهما فسر الأمير النصراني من معاملتهما وأخلاقهما فاستدعى أحدهما وقال له من هو ذاك قال لا أعرفه قال وما صلتك به قال لا شيء قال فمن كان قال لا أدري فقال الأمير فما هذه الألفة التي كانت بينكما فقال الدرويش إن هذه طريقتنا قال هل لكم من مكان تأوون إليه قال لا قال فإني أقيم لكما محلا تأويان إليه فبنى لهما هذه الخنقاة في الرملة. دغه جامی صوفی وایي د دې عبارت معنا دا ده وي بېشکه اول چې د صوفي په نوم نومول شوی، نو هغه ابو هاشم کوفي دی، د ده نه مخکې هېڅ څوک په دې یعنی د صوفي په نوم نه دی نومول شوی. لکه څنګه چې دا هم ده چې صوفیانو ته اوله چې خانقا جوړه شوې، نو دا هغه ړومبنۍ خانقا ده چې په رملة الشام کې جوړه شوې، چې دا د شام نه جدا شوې منطقه ده چې د فلسطین په حدودو کې راځي. د دې نه بعد بیا جامی صاحب د دې خانقا د جوړولو سبب بیانوي، لیکي او سبب د دې خانقا په جوړولو کې هغه یو نصراني حاکم و چې دا دغه وخت کار ته وتلی و، چې د دغه ځای دوه کسان د صوفیانو څخه ولیده چې د دوی ملاقات ورته میسر شو، داسې چې دوی خپلو کې یو بل له مینې نه جخت نیولي وو. او بیا دغه دواړه صوفیان یو ځای کېناستل او دوی سره چې کوم طعام یعنی خواړه موجود و هغې یو ځای نوش کړ. بیا یې له هغې نه بعد په خپلو کارونو بوخت شول. نو دغه نصراني امیر د دوی د کار او اخلاقو نه ډېر خوشحاله او متاثر شو. نو یو یې له دوی څخه راوغوښت او ورنه یې پوښتنه وکړه چې دا بل کس در سره څوک دی؟ نو دې صوفي ورته وویل چې نه یې پېژنم. بیا ترېنه دې نصراني حاکم پوښتنه کله چې سره به توصله دی ورسره ده؟ نو صوفي ورته وویل چې هیڅ نه، یعنی هیڅ ذاتي ربه توصله ورسره نه لرم. نو بیا ترېنه نصراني وپوښتل ښه نو دا اخر څوک دی؟ نو صوفي ورته وویل چې نه یم خبر. نو بیا ورته نصراني وویل چې نو دغه الفت یعنی محبت چې ستاسو ترمنځ ما ولیده، دا څنګه ستاسو ترمنځ راغلی؟ نو دغه صوفي درویش ورته وویل چې دا زمونږ طریقه ده چې داسې کوو. نو نصراني ورته وویل چې تاسو کوم ځای لرئ چې هغې کې د دې کار دپاره رایوځای کېږي؟ نو دې صوفي ورته وویل چې نه، یعنی داسې ځای نه لرو. نو بیا ورته دغه نصراني حاکم، دغه عیسوي، دغه کافر حاکم وویل چې زه تاسو ته یو مکان جوړوم چې تاسو به په هغې کې راجمع کېږي. نو بیا دغه نصراني حاکم دې صوفیانو ته په رمله کې دغه خانقاه جوړه کړه، یعنی دا هغه ړومبۍ خانقاه ده چې صوفیانو ته جوړه شوې. نو دا د عزتمندو خپله د صوفیانو ترمنځ منلی شخصیت، مشهور پیر او د صوفیانو په نیز ولي او د کشف او کرامت خاوند اعتراف کوي په دې چې ایجاد د خانقاه دا د نسوارا او کاریګیري او زحمت دی. همدا وجه ده چې د خیر القرون او دغه ډول د هغې نه تر ډېرې مودې بعد پورې هیڅ مسلمان د دې د نوم سره آشنا نه و، بلکې دا ډېره زمانه وروسته مشهوري شوي دي. د دې په رستوالي او تاخیر کې د موقف الامام والمأموم کتاب په 18 صفحه کې د دې کتاب محقق د دې خانقا د دې تاریخ متعلق د موسوعة العربية المیسره په حوالی سره مختصرا لیکي چې خانقاه كلمة فارسية تطلق على المباني التي تقام لإيواء الصوفية الذين يخلون فيها للعبادة، وقد انتشرت هذه المباني منذ القرن الهادي عشر، وفي العهد العثماني سميت هذه المباني تكايا. وخانقاه ده فارسي كلمة ده إطلاق بهغو أباديو بانيكيجي تدو صوفيانو در طولدو زينوي هغا چه هغوی پا كده عبادت ده پار خلوتون كوي خود دي أباديو پا كسرت سر پا خارونو كي خوريدل دا پا عثماني عهد كي دي يولسم قرن پا دي خواهو شو او دي أباديو تا دغا وقت دا تاكيه و نوم هم ورکره شو. عزت مندو دلتا مطلب دا ده چه دغا خانقاگانو چه شهرت اغسته نو دای پا يولسم قرن كي اغسته ده. د خانقاه د دې تاریخ متعلق د تصوف نه متأثر او د هغې حامی انګلیس مستشرق نیکلسون په خپل کتاب التصوف الاسلامي وتاریخه کې چې عربی ته ترجمه شوی، د هغې په صفحه 55 کې د تصوف په حدوث او نو پیدایت طویل بحث کړی، تر دې چې لیکي: ويقال ان اول خانقاه اسست للمتصوفه المسلمين كانت برمله في فلسطين قبل نهايه المئه الثامنه الميلاديه على ما يظهر، وأن مؤسسها كان راهبا مسيحيا. ويويل شوي چه اول هغا خانقا چه ده تصوف مسلمانانو تا جوڑا شوي هغا ده فلسطين پا رملا كيوا، نو بناءن پا هغا دلائلو چه ده ترنخکاريگي ده التصوف ميلادي کال ده انتحان مخ كيوا، او بل ده چه جوڑون که ده خانقا ده يو راهب مسيحي يعني عيسويو. ده دول پا تاريخ التصوف في الإسلام صفحة 103 كي لكي: وأن الحياة في الصوامع والخانقاوات كانت أيضا مقتبسة من المسيحية إلى حد كبير. وي بشك پا گرجو خانقاگانو كي ده وقت رول چه كم دينو ده هم دقا رنگي پا لويا كچا ده مسيحيت نراغست الشوي دي. على كل حال عزت مندو، تاسو د خانقا تعریف او د دې د ایجاد تاریخ ولید، نو دا به درته معلومه شي چې نو خود دې په اسلام کې څه درک لګي او نه په دې نوم سره د اسلام نمخ کې په مخکینی آسمانی ادیانو کې نوم او نشان موجود. خو افسوس چې نن د تصوف دعوادار په خپل زعم او اعتقاد سره مقدس او مبارک ځایونه ګڼي، او حال دا چې مخکې دا خبره ثابته شو چې په محمدي شریعت کې د عبادت او الله متعال ته د قرب او دغه ډول د اجر او ثواب د حاصلولو امکنه مساجد خود شوی دی، نه خانقاگانی، بلکې دغه خانقاهونه دا د نسوارو سره مشابهت او د هغوی طریقه خپلول دي. او له دې سره دا هم تاسو ته معلومه شو چې د دې خانقاه ایجاد او تأسیس خپل یو نصرانی او مسیحي راهب او یو کافر بادشاه کړی دی. نو خانقاه د تصوف په مسلک کې د ځان نه د جوړ شوي او ایجاد شوي اعمالو لکه خلوت، مراقبه، ملازمت الربط، حصول الفیوز و غیرها د دې دپاره جوړ شوي ځایونه دي. علامه ابن الجوزی رحمه الله د خانقاهات و متعلق په تلبیس و ابلیس صفا 155 کې لیکي: اما بناء الاربطه فان قوما من المتعبدين الماضيين اتخذوها للانفراد بالتعبد، وهؤلاء اذا صح قصدهم فهم على الخطا من سته اوجه: احدها انهم ابتدعوا هذا البناء وانما بنيان اهل الاسلام المساجد، والثاني انهم جعلوا للمساجد نذيرا يقلل جمعها، والثالث انهم افاتوا انفسهم نقل الخطا الى المساجد، والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بإنفرادهم بالأديرة، والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح، والسادس أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زيارتهم والتبرك بهم، وإن كان قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإزهار الزهد، وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص، يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس، وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبيثة، وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة. ابن الجوزي رحمه الله فرمي: ويداغ چكم جوري شوي بناغان خانقاهون دي، نو دا پا متقدمينو كي يو قومو چي هاوي دا انفرادي عبادت دا پار دا غزانونو تجور کريو، بياوي نو دا دوی که قصد پا دي كي صحيحوم، نو بيا هم دوی دا شپگ وجوهاتو سخا پا دي كي پا خطا دي. اول وجه دا غي وجوهاتو سخا دادا ده چې دوی بدعت کړي په دې جوړولو سره، ځکه چې د اسلام والو د پاره جوړول د مساجدو دي نه د خانقاګانو. دویمه وجه د خطا یې دا ده چې دوی د مساجدو په مثل د هغې په مقابل کې دغه خانقاګانې جوړې کړي چې دې سره جمع یعنی د خلقو تعداد او کثرت په جوماتونو کې کم کړو. دریمه خطا د دوی هغه دا ده چې دوی مسجد ته د قدمونو د اخیستلو د خیر او برخې نه ځانونه محروم کړل. څلورمه وجه د خطا یې دا ده چې دوی د یهودو نصاراو سره په ګرجو او کلیساو کې په انفرادي ناستو سره ځانونه مشابه کړي دي. پنځمه وجه د خطا د دوی دا ده چې دوی ځانونه په عذاب یعنی مشقت کې مبتلا کړي، ځکه دوی ځوانان یو ډیر له دوی څخه نکاح ته محتاج وي خو نکاحونه نه کوي او خانقاهونو کې پراته وي. شپږمه وجه د خطا یې وایي دا ده چې دوی ځانونو ته یوه داسې نښه متعین کړي چې هغه دا چیغې وهي او آواز کوي چې دوی زاهدان یعنی متقیان اولیا او پرهیزګار دي، چې دا واجبوي خلق په ګمان خپل سره په دې سره زیارت کول د دوی او تبرک حاصلول په دوی سره، او که قصد په دې خانقاهونو سره صحیح نه وي نو بیا خو دوی د تبل وهلو او یا د سترنج کولو دپاره دوکانونه او د وزګارو خلقو دپاره یې د پرلت وهلو ځایونه او د زهد د ښکاره کولو دپاره یې نښې جوړې کړي. او په یقیني توګه مونږ دغه متأخرین ټول صوفیان لیدلي چې ښه په راحت سره د روزګار د ستړیوالي نه بېغمه په خانقاهونو کې ناست وي، په خوراک څښاک سندرو او رقص کولو سره مشغول دي، د هر ظالم نه د دنیا راغونډوونکي دي، هیڅ تقوا نه کوي په اغیستنه د مال کې د ټیکس د اغیستونکي نه، او ډیری دغه خانقاګانې ظلم کوونکو جوړې کړي او خبیث مالونه پرې مصرف کړي. نو ابلیس په دوی دغه تلبیس کړی، هغه دا ډول چې ورته ویلي دي هغه څه چې تاسو ته دلته په دې خانقاهونو کې در رسیږي دغه ستاسو برخه رزق دی، نو له ځان نه مشقت او تکلیف وغورځوئ او همدا مفته مالونه خورئ. دا شو عزتمندو د خانقا د تاریخ ایجاد او د تأسیس بنیادی سبب او د مساجدو مقابل کې د دې استعمال کوم چې تاسو ولیدل، نو دا به مترینه اخص کړی وي چې دغه خانقاهونه د مساجدو مقابل کې د نسواراو سره د مشابهت په وجه جوړ شوي، هغه څه دي چې په محمدی شریعت کې په هیڅ دلیل نه موندل کیږي، بلکې داسې خلق چې په خپل فکر او ګمان سره د نیک عمل کوشش کوي او شریعت ورته نیک عمل نه وی ویلي، نو الله تبارک و تعالی دغه عمل هرگز نه قبلوي. الله تبارک و تعالی فرمایي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، اے پیغمبر دوی ته وایي چې آیا مون تاسو ته وخایو هغه څوک چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک دي. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هغوی هغه خلق دي چې په دنیوي ژوند کې هلې ځلې له سمې لارې منحرف شوي دي او ګمان کوي چې دوی ښه کارونه کوي. نو دا آیات صریح رد دی په هر هغه چا باندې چې هغه یو عمل د ثواب په نیت کوي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نوي شوی، او دغه ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک قول هم د خانقا په نوم د دې جوړې کړې کوټې بدعیت ثابتوي، کوم چې عائشې مور رضی الله عنها ترینه نقل کړي او امام بخاری رحمه الله ترینه په خپل صحیح کې روایت کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس فیه فهو رد، یعنی چا چې زمو په دین کې هغه څه ایجاد کړل چې هغه په دې دین کې نه وي، یعنی د کتاب او سنت نه په د جواز او اباحت دلیل موجود نه وي، نو هغه رد یعنی مردود دی. نو په دې دلیل سره دغه خانقاهونه او د صوفیانو نور دغه ډول د انفرادي اعمالو او عباداتو جوړې شوي ابادیانې دا به مردود حسابیږي چې تعبیر ترینه په شنیع بدعت سره کیدلی شي. اگر که اوس د دې جوړونکي په خپل ګمان سره په دې کې د اجر او ثواب نیت هم کوي خو خواري عبس او مال برباد او عمل نامقبول دی، اعاذنا الله و ایاکم من هذه الخساره. د صوفیانو د نورو عقایدو مزید وضاحت او د کتاب او سنت نه په غیرت به پر روانو درسونو کې به توفیق الله تعالی ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا یزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف